Λοιπόν, είναι η ιδιαίτερη χαρά μου που έχω εδώ στο στούντιο. Είναι φιλοξενούμενος ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, μια και έχουμε δύο σημαντικές συναυλίες την άλλη εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στα στούντιο του Βήμα FM και ευχαριστώ πολύ που μας παραχωρείτε αυτή τη συνέντευξη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Το τραγούδι που ακούσαμε θα είναι ένα από τα τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος, που θα τραγουδήσουν οι Έλλη Πασπαλά και ο Βασιλικός στο Ηρώδειο. Στο Ηρώδειο. Ακριβώς. Οι συναυλίες λοιπόν αυτές είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Και Πέμπτη, 24 και 25. Πέστε μας μερικά πράγματα για αυτές τις συναυλίες. Καταρχήν το ενδιαφέρον βασικά είναι το ανέκδοτο έργο, το Φάτσια της Πία. Που σε λίγο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Ακριβώς. Αυτό δεν έχει... Πώς το, δηλαδή, πού το βρήκατε εσείς? Στο αρχείο. Ναι. Μάνου Χατζηδάκη. Πετάγουμε από το ένα στο άλλο. Δηλαδή, ναι, υπάρχει πιθανότητα, γιατί βλέπω εδώ ότι έχετε πει στα Νέα Αύριο, στον Παύλο Γιαννίδη, ότι δεν έχουμε ακούσει ούτε το μισό Χατζηδάκη αυτό. Σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ναι, φυσικά. Σοβαρά, ε. Ναι. Ούτε το μισό. Ναι. Υπάρχουν εκατοντάδες ανέκδοτα. Σκεφτείτε ότι η θεατρική του μουσική έχει γράψει πάνω από 80 θεατρικά έργα, έχουν εκδοθεί 5. Μάλιστα. Κινηματογραφικά και... το ίδιο. Ναι, σωστά. Και διάφορα άλλα έργα τα οποία. Και μία και μιλήσαμε γι' αυτό. Στα Νέα Αύριο υπάρχει μία επίσης σημαντική συνέντευξη με τον Γιώργο Χατζηδάκη, όπου μπορεί να διαβάσετε τα νέα που κυκλοφορούν αύριο. Λοιπόν, πάμε πάλι στη συναυλία. Ναι. Θα παρουσιάσετε λοιπόν. Ποια ορχήστρα θα είναι? Θα είναι η ορχήστρα της Νέριτ. Ναι. Μαζί με το μουσικό σύνολο Μανώλης Χατζηδάκης. Και την διευθύνει ο Λουκάς, Καρυτινός, ναι, ναι, που είναι μόνιμος μαέστρος του μουσικού σύνολου Μανώλης Χατζηδάκης. Σωστά. Αυτή η συναυλία τώρα θα δώσει την ευκαιρία σε ένα κοινό και ένα νεότερο κοινό να έρθει σε επαφή με την κινηματογραφική μουσική που έχει, γιατί βασικά θα είναι κινηματογραφική μουσική. Βασικά θα είναι κινηματογραφικά τραγούδια, ναι. Το Φάτσα της Πία είναι, είναι, ναι, η σουίτα αυτή από το φιλμ του Τζουζέπε Φεράρα, αλλά το δεύτερο μέρος θα είναι κινηματογραφικά τραγούδια. Λέω θα έχει δώσει την ευκαιρία να είναι ένα κοινό νεότερο, γιατί ο Χατζηδάκης έχει καταφέρει, όπως κάποιοι λίγοι καλλιτέχνες, να, και χωρίς να είναι στη ζωή πια, να ανανεώνει το ενδιαφέρον της μουσικής του στις νεότερες γενιές. Και εσείς δεν το έχετε διαπιστώσει αυτό? Ναι, βασικά. Αυτό ήταν και ο στόχος του. Δηλαδή αυτό, η επιθυμία του. Αυτό, αυτό ήταν πάντοτε. Αυτό, ναι, ναι, ακριβώς. Θα είναι δηλαδή το πρώτο μέρος η μουσική από την ταινία αυτή που θα ακούσουμε τώρα ένα μέρος, ναι, και το δεύτερο θα είναι τα τραγούδια. Θα είναι, ναι, θα είναι 18 με 20 τραγούδια από ξένες παραγωγές. Θα ακούσουμε 2-3 που έχουν ακουστεί σε ταινίες. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε, παρουσιάστε τώρα εσείς την μουσική. Καταρχήν, θα παίξουμε ένα μέρος. Ναι, θα παίξουμε την μπαλάντα του Τσε. Από, ναι, το Φάτσα της Πία. Ωραία. Thank you. δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορώ να πω οτιδήποτε ακούγοντας αυτή τη μουσική σε μια εποχή. Έρχεται σαν ένα βάλσαμο σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα. Να ακούμε ένα ανέκδοτο έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Θα είναι, πιστεύω, μια μεγάλη συναυλία. Οι δύο συναυλίες αυτές που θα δώσετε την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το ελπίζω. Υπέροχο είναι αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι. Και λέτε ότι υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα τα οποία δεν έχουν βγει. Ακριβώς. Θα τα προγραμματίσετε δηλαδή σιγά σιγά. Τα προγραμματίζω ήδη. Έχουμε καθυστερήσει κάπως, αλλά εντάξει. Πιστεύω ότι όσοι παρακολουθούν και ξέρουν το Χατζηδάκη και οι παλιοί φίλοι και οι νεότεροι θα έχουν ενθουσιαστεί με αυτό που ακούμε. Θα πάμε στις διαφημίσεις για να μιλήσουμε μετά χωρίς διακοπή. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο. Η Ελεονόρα Γαρυφάλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ στο Βήμα FM 211-365-9995. Επίσης τα μηνύματα τα στέλνετε γράφοντας Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010 και στο email live@vimafm995.gr. Η εκπομπή θα μεταδοθεί και το βράδυ στις 1 με 3, άρα αυτή η ώρα είναι ακριβώς στις 2 η ώρα και έρχεται αμέσως μετά τους Beatles. Είναι μια υπέροχη μέρα γιατί μετά τους Beatles ακούσαμε, όπως είπα πριν, ακούμε τον Μάνο Χατζηδάκη. Που νομίζω, ταιριάζει, διότι τους αγαπούσε πολύ. Ακριβώς. Και τι άλλο, Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Διαφημίσεις και μετά είμαστε πάλι εδώ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αν έχετε πόνους στις αρθρώσεις, αρθρώστε μία λέξη. Ο-στε-ο-φλεξ. Δηλαδή, Osteoflex. Αν μπορείς να το αρθρώσεις, έσωσες τις αρθρώσεις. Το Osteoflex της Health Aid είναι μοναδική σύνθεση με χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη για αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου. Ειδική φόρμουλα σε ταμπλέτες, αναβράζουσα μορφή και κρέμα, αλλά και ολοκληρωμένη σειρά Osteoflex Plus με κολαγόνο και υαλουρονικό οξύ. Osteoflex της Health Aid από 12 ευρώ μόνο στα φαρμακεία. Σε όλα υπάρχει ο πρώτος. Στον πόνο των αρθρώσεων, ο πρώτος είναι το Osteoflex. allabouthotels.com Πεκίνο. Δίκλινο από 28 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Τι χρειάζεται η καρδιά σου? Ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια και καλή παρέα. Γι' αυτό στις 28 Σεπτεμβρίου έλα να περπατήσεις με την καρδιά σου και τον Μπεσέλ Προάκτιο. Και σκέψου ότι για κάθε έναν που περπατά, ένα παιδί χαμογελά. Αφού για κάθε συμμετοχή, ένα ευρώ πηγαίνει στον Πανελλήνιο Σύλλογο «Η Καρδιά του Παιδιού». Σημείο εκκίνησης, Μπάτης, Παλαιόφάληρο, 6 το απόγευμα. Πληροφορίες στο www.beselproactive.com.gr και στη σελίδα μας στο Facebook. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Κοιμωμένη ξύπνησε από το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Το υπέροχο παραμύθι της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου, σκηνοθετημένο από τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές του παραστάσεις στο Θέατρο Ακροπόλ. 19, 20, 21, 26 και 28 Σεπτεμβρίου. Η Κοιμωμένη ξύπνησε. Μην τη χάσετε αν αγαπάτε το καλό θέατρο για τα παιδιά σας και για σας. Πληροφορίες nkt.gr. Προπόληση viva.gr, public, Παπασωτηρίου, 7 spots, Ιαννός. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Του φύγε η μπάλα στο δεύτερο, την πήρε άλλα στο πίσω και έβαλε τον γκολ. Άσε. Το τρίτο το έβαλε μόνο στο πράγμα. Έβλεπε την Ξανθία δίπλα. Δεν έβλεπε τον γκολ. Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού δεν το είδε. Το δεύτερο γκολ τη Ατλέτικο δεν το είδε. Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού το είδα μια χαρά. Το δεύτερο γκολ τη Ατλέτικο δεν το είδαμε με τον Γιώργο. Γιατί είχαμε μια κουβέντα. Και είδαμε ξαφνικά να με την μπάλα να τρέχει μέσα στη σέντρα. Εγώ τώρα τον κόλλησε, δεν το θες. Κουβέντα ή κάνατε, βλέπατε και... Βλέπαμε, όπως σου είπε, είχε παρουσίες σημαντικές χθες. Σημαντικές. Δηλαδή ήταν Αρβανιτόπουλος, ήταν ο Γιακουμάτος. Χάσατε τον κόλλη επειδή βλέπετε τον Γιακουμάτο και τον Αρβανιτόπουλο. Δίπλα στο Λοβέρδο και που κοίταγα, ήταν και μια ξανθιά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, θα ήθελα να μου πείτε, σε μια νέα εποχή που έχουμε μπει πια στο διαδίκτυο, πώς διαχειρίζεστε, πώς μπορεί να διαχειριστεί ένας ένα τεράστιο έργο όπως είναι αυτό του Μάνου Χατζηδάκη. Δηλαδή, εσείς παρακολουθείτε ό,τι συμβαίνει εκεί και ξέρω εγώ τα κατεβάσματα που μπορούν να κάνουν παράνομα και όλα αυτά? Ναι, τα παρακολουθώ όλα. Όλα, ε? Ναι. Δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτο το γεγονός. Ναι, γι' αυτό έλεγα, ας πούμε, ότι παλιότερα, σας είχα πει και λίγο πριν, θέλω να το ρωτήσω αυτό. Ο Μάνος, και σωστά έκανε, νομίζω, από μια στιγμή και μετά, είχε βάλει στο άλμπουμ του το ότι αυτό το τραγούδι είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου έργου και δεν επιτρέπεται η διασκευή ή διάφορα πράγματα πάνω στο. Αυτό τώρα συνεχίζει να ισχύει ή όχι? Κοιτάξτε, επισήμως συνεχίζει να ισχύει. Ανεπισήμως, ψηφιακά όχι. Δηλαδή ο καθένας έχει τη δυνατότητα τώρα να πάρει το τραγούδι, να το διασκευάσει όπως θέλει, όπως μπορεί και να το ανεβάσει στο διαδίκτυο. Ναι. Εμένα είναι η δουλειά μου να το κατεβάσω. Μπορείτε και το κάνετε αυτό? Ναι, δηλαδή, ναι. Ναι, μπορώ. Έχετε, ως ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό. Έχετε βρει τέτοιες διασκευές που λέτε ότι κάποιοι που παίρνουν τα τραγούδια και τα... Ναι, βέβαια. Επίσης live παρουσιάσεις διασκευάζουν τα τραγούδια του, διότι δεν έχουν τα κατάλληλα όργανα ή τα συγκεκριμένα όργανα. Εννοώ που έχουν γραφτεί τα τραγούδια, για τα οποία έχουν γραφτεί τα τραγούδια, και μπορεί να έχουν τρία όργανα, οπότε το διασκευάζουν ή αλλάζουν ενορχήστρωση. Επειδή είναι ένας διεθνής συνθέτης και τα τραγούδια του υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου, εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε και τι γίνεται και αλλού με διασκευές του Μάνου Χατζηδάκη? Ναι, φυσικά. Ναι. Διότι υπάρχουν οι πνευματικές εταιρείες, υπάρχουν οι εκδότες σε όλο τον κόσμο, ναι, οι οποίοι με ενημερώνουν όταν χρειάζεται. Ας πούμε, όταν μου ζήτησαν από την Κορέα να διασκευάσουν μία σειρά τραγουδιών, μου έστειλαν και το υλικό, το άκουσα. Κάποια τα ενέκρινα, κάποια άλλα όχι. Έτσι από περιέργεια, τι τραγούδια ήθελα? Αυτό πότε έγινε το γεγονός αυτό από την Κορέα? Έγινε και πριν από μία δεκαετία και πριν από 3-4 χρόνια. Πριν από 2 νομίζω. 3-4. Από τα τραγούδια του που ήταν γνωστά από ταινίες και τέτοια, ή από τραγούδια τα οποία και εσείς είπατε πώς το ανακάλυψαν αυτό? Βασικά είναι από τα διάσημά του. Από τα διάσημά του. Του τραγούδια, ευτυχώς. Ναι. Ας πούμε τώρα πάμε σε ένα τραγούδι συγκεκριμένο. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό το πράγμα, γιατί εσείς θα είχατε μιλήσει μαζί του. Και εγώ τον είχα ρωτήσει κάποτε για αυτό το τραγούδι, για τα παιδιά του Πειραιά, που πιστεύω ότι είχε μια επιφυλακτικότητα στο τραγούδι αυτό. Βέβαια, ξέρουμε και εκείνη την. Υπάρχει ένας διάλογος με τη Μελίνα σε ένα φιλμ που λέει ότι αφού ο Μάνος δεν είναι ο πατέρας, θα είμαι εγώ. Α, είναι η τελευταία του συνέντευξη. Ναι, ναι. Και τον δύο. Ναι. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι εκείνος είχε πάρα πολύ παρεξηγηθεί που έπαιρναν το τραγούδι αυτό και άλλαζαν τους στίχους, είχαν βάλει διαφορετικούς στίχους που δεν ήταν το νόημα που το είχε γράψει. Ναι, τα παιδιά του Πειραιά. Για μια συγκεκριμένη ταινία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι το λιγότερο. Αυτό που τον είχε ενοχλήσει με το τραγούδι είναι η λανθασμένη εικόνα που του απέδιδαν μουσικά, του ιδίου. Ναι. Δηλαδή, το τραγούδι αυτό είχε μία εξέλιξη, είχε μία επιτυχία η οποία ήταν και απρόσμενη και δεν ήταν και ηθελημένη. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει ο καθένας. Έτσι γράφει ένα τραγούδι και ξαφνικά αυτό, όπως μου είχε πει κάποτε ο Πορτογάλογλου, τα τραγούδια είναι σαν ένα παιδιά που τα γεννάμε και εκεί βγαίνουν πια και μεγαλώνουν μόνα τους. Εντάξει, αλλά ήταν και έξω από τις προθέσεις του. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Πήρε τέτοιες διαστάσεις, επομένως απέκτησε ο ίδιος μία διασημότητα για λάθος λόγους. Δηλαδή δεν το αγαπούσε κατά βάθος το τραγούδι αυτό? Όχι, όχι, δεν το αγαπούσε. Αυτό αγαπούσε άλλα του τραγούδια. Ναι, ναι. Αυτό είχα καταλάβει και εγώ από μία συνέντευξη που μ' άρεσε, του είχα χαρίσει και το Όσκαρ, ούτε καν ενδιαφερόταν γι' αυτό. Όχι. Τίποτα. Όχι, και το Όσκαρ το πέταξε στα σκουπίδια κάποια περίοδο, το γλιτώσαμε παρατρίχα. Ναι. Λοιπόν, μια και πάμε πάλι στο έργο του. Άρα λοιπόν εσείς διαχειρίζεστε ένα τεράστιο έργο και μας λέτε τώρα ότι υπάρχουν τόσες πολλές ανέκδοτες ηχογραφήσεις. Διάβασα κάπου ότι δηλαδή θα δούμε κάτι σαν μία επιστροφή για το Σύριο, κάπως έτσι θα γίνει. Ο Σύριος θα συνεχίσει να εκδίδει όλα τα ανέκδοτα σε συνεργασία με την Γιατί υπάρχει μία στασιμότητα, δηλαδή έχουμε πολύ καιρό να δούμε μία κυκλοφορία του, έτσι? Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Ναι. Αποσαφηνίζαμε όλο αυτό το διάστημα. Γίνεται η ηχητική ψηφιοποίηση του υλικού. Του ηχητικού υλικού. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν μια πολύ σοβαρή εργασία για να σωθεί το υλικό. Έχουμε φτάσει στο 80-90% της ψηφιοποίησης αυτού του υλικού. Τώρα λοιπόν, συγχρόνως αποσαφηνίζαμε το μουσικό περιεχόμενο εκεί που χρειάζονταν. Λοιπόν, τώρα που ολοκληρώνονται τα πράγματα, θα αρχίσουμε τις εκδόσεις και τις παρουσιάσεις ζωντανά. Ζωντανά. Mm. Αυτό το επιμένω λίγο για να φύγουμε από αυτό το κεφάλαιο. Αυτές οι επανεκδόσεις θα γίνουν και σε φυσικό προϊόν και ψηφιακά. Ναι. Θα βγάλετε και σε φυσικό προϊόν. Και θα γίνει και βινήλια και τέτοια. Και σε βινήλιο. Εκτός σε... από CD. Α, θα βγουν σε βινήλιο και ψηφιακά. Βεβαίως. Θα ανεβαίνουν φυσικά και στις ψηφιακές πλατφόρμες, οπουδήποτε. Ωραία, πολύ ωραία. Θα υπάρχουν. Θα ήθελα τώρα επίσης να μου πείτε, σε μια εποχή που έχουμε περάσει πια εντελώς διαφορετική για τη μουσική από αυτήν που ο Χατζηδάκης νομίζω δεν πρόλαβε, δεν έζησε καν αυτή την εποχή που έρχεται τώρα, που ήρθε με το ψηφιακό. Την ψηφιακή, την πρόλαβε στην αρχή της. Δηλαδή, πότε, ναι. Τέλος δεκαετίας του 80 που είχε αρχίσει. Ήτανε... Είχε αρχίσει, ήταν, είχε το 88-89, είχε λάπτοπ. Ναι, επειδή ξέρω ότι από πολύ παλιά ήταν μανιώδης του φοβερού ήχου και συνέχεια έπαιρνε τα καλύτερα μηχανήματα για να ακούει τη μουσική και έτσι δεν είναι. Ναι, και έλεγε ότι όταν έρχεστε εκεί που θα έχω ταφή να μην φέρνετε λουλούδια και τα λοιπά, αλλά τα τελευταία περιοδικά της τεχνολογίας για να ενημερώνομαι. Ναι, το ξέρω γιατί ένας φίλος μου ήταν που ασχολείται με τα μηχανήματα που άκουγε τη μουσική ο Μάνος. Είχε πάθος με την τεχνολογία. Άρα πρόλαβε, τι σας έλεγε, δηλαδή είχε καταλάβει το ότι θα γινόταν στο μέλλον. Είχε καταλάβει, γι' αυτό είχε αρχίσει να μαθαίνει και να χειρίζεται το κομπιούτερ. Και παρήγγειλε, ήταν από τους πρώτους που παρήγγειλε λάπτοπ στην Αγγλία το 89. Ελάχιστο. Εγώ δεν ούτε καν το ξέρω αυτό το λάθος. Δεν ήξερα καν τι είναι αυτό. Ναι, ναι. Ακριβώς, και να μάθει. Είχε πάθος. Νομίζω ότι τώρα θα ήταν καλωδιωμένος απόλυτα. Θα ήταν απόλυτα. Θα ζούσε στο ψηφιακό κόσμο. Ναι. Πολύ ωραία. Μια και τώρα μέσω εσάς θα ήθελα να μάθω μερικά πράγματα, αν δεν σας ενοχλεί, για τον Μάνο. Όπως αυτό τώρα που μας είπατε, που δεν το γνώριζα, ότι είχε πάρει λάπτοπ σχεδόν στην αρχή πριν κανένας άλλος βρεθεί με ένα λάπτοπ στην Αθήνα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα για να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ωραία. Και νομίζω θα είναι ένα από αυτά που θα τραγουδήσουν τα παιδιά στις συναυλίες. Ναι, είναι να ακούσουμε την μπαλάδα των αισθήσεων, που ο πρωτότυπος τίτλος είναι Martless Tale, το παραμύθι του Martlet από την ομώνυμη ταινία, όπου τραγουδά ο Σον Φίλιπς. Like a soft floating wind, alone he soars aloft and circles and spins. He spends his days in freedom above the towering cloud. He is about to touch no land in the fear of losing that. Now he pleases himself and flies away again to render the tale. He flies above the and the tide swiftly ebbs, and nothing seems to help. He's caught in the web and struggles for his life in the midst of all the greed. He doesn't need, yet he wishes to find something he can believe in completely. Σον Φίλιπς, λοιπόν. Ακριβώς. Είναι η εποχή που ο Μάνος είναι στη Νέα Υόρκη και μπαίνει στις παρέες τραγουδοποιών οι οποίοι είναι ό,τι πιο μοντέρνο. Τέλος της δεκαετίας του 60 είναι αυτό. Αυτή είναι μια γενιά τραγουδοποιών όπου θα ήθελα να μάθω τι σας έχει μεταφέρει ο Μάνος για εκείνη την παραμονή του στη Νέα Υόρκη και την γνωριμία του με τον Σον Φίλιπς και τους άλλους. Ζούσε όλο το κλίμα των groups εκείνης περίοδου, έκανε παρέα μαζί τους, είχε ενθουσιαστεί. Θεωρούσε ότι αυτά τα παιδιά, πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν ταλέντο και προοπτική. Jefferson Airplane, Mamas and the Papas. Ακριβώς τότε ήταν στο Village ο Ιμάμας Πάπας. Ναι. Λοιπόν, σχεδόν τους συναντούσε κάθε μέρα. Τους Procol Harum επίσης. Ναι. Τους Grateful Dead. Και αυτούς ακόμα. Και αυτούς που ακόμα. Είναι κάπως διαφορετικά από, τα, από τις μουσικές του Μάνου, ας πούμε. Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Είχε πάει στο Σαν Φραντζίσκο, ξέρετε. Είχε πάει και είχε μείνει 2,5 με 3 μήνες με τους Jefferson Airplane. Α, είχε πάει στο Σαν Φραντζίσκο. Ναι. Νόμιζα πως ήταν μόνο στη Νέα Υόρκη. Οπότε όχι. Γι' αυτό μου λέτε για τους Grateful Dead και τους, ναι, και τους Jefferson, που είναι καθαρά συγκροτήματα της εποχής εκείνης στο Σαν Φραντζίσκο. Ακριβώς, της δυτικής ακτής. Να ακούσουμε άλλον. Θέλω να ακούμε μερικά κομμάτια. Ωραία. Για αυτά που θα παίξουν. Το τραγούδι αυτό ποιος θα το πει στις συναυλίες, αυτό που ακούσαμε. Αυτό θα το πει ο Βασιλικός, όπως επίσης και το επόμενο που είναι η Μποσανόβα. Ένα επίσης ανέκδοτο. Ναι, που ο Βασιλικός βέβαια μας είχε καταπλήξει με τους Raining Pleasure. Πώς σας είχε φανεί τότε αυτό το... Εξαιρετικό. Τότε ήταν καταπληκτικό. Εξαιρετικό. Ναι. Πείραξαν δίχως να πειράξουν το Χατζηδάκι. Θέλω να σας πω... Πέτυχαν αυτό. Θα σας πω μία... μία μικρή ιστορία που ίσως δεν το ξέρουν. Η Αγγέλα που είναι δίπλα μου και που είναι σε δισκογραφική εταιρεία γνωρίζει ότι οι περισσότεροι από εμάς, όταν έχουμε τρέλα με τη μουσική, είναι γιατί είμαστε, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, σε ένα πόστο που είχαμε την ευκαιρία να ακούμε τη μουσική πρώτη, γιατί ερχόταν το δείγμα. Επειδή φτάνουμε στις ειδήσεις, θα ακούσουμε τον Bossa Nova και θα σας πω μετά μια ιστορία που αφορά το έργο το Reflections. Ωραία. Can you be sure he'll give you laughter? Do you believe he's true tonight? Maybe he'll leave you crying softly after the timeless night of love, after the endless days of waiting, wishing there's something yet unknown. Can you be sure that he will find you, and now you are staying home? Deep in your mind you hear her saying, isn't my love and care enough? Lie with me here in evening shadows, and we'll awake when the sun comes up, and spend some hours by the water, and sit in ruins of ages past. Forget the days that were lonely, and share the moment while it lasts. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Χατζηδάκη και μιλάμε για το έργο του Μάνου Χατζηδάκη και τις δύο συναυλίες που θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδια από τον Βασιλικό και την Έλλη Πασπαλά την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Λοιπόν, πραγματικά ήταν μεγάλη έκπληξη όταν τόσο υπέροχα διασκεύασαν οι Raining Pleasure το άλμπουμ αυτό, το Reflections του Χατζηδάκη. Θέλω να πω μια προσωπική ιστορία που εσείς δεν την ξέρετε και να συνεχίσω σε αυτό που είπα πριν, ότι σαν άνθρωπος που δούλεψα σε δισκογραφία, το βασικό ήταν για μένα ότι ήμουν κοντά στους καλλιτέχνες. Αυτό με ενδιαφέρε, και Έλληνες και ξένους. Το 1970 το κυκλοφόρησε έξω αυτό. Ξέρετε, τώρα μιλάμε στην δικτατορία που εδώ η πληροφόρηση δεν ήταν αυτή που είναι στις μέρες που ο ένας χασμουριέται στο Λονδίνο και ξέρουμε τι θα γίνει. Ούτε σε μικρά γράμματα έγραφαν την παρουσία του Χατζηδάκη και ιδιαίτερα επειδή είχε φύγει από τη Χούντα τότε και δεν έγραφαν σχεδόν τίποτα. Και μία μέρα λοιπόν εγώ δούλευα στην Polygram, πρώην Ελλαδίσκ τότε, όπου είχαμε την ετικέτα της Atlantic. Και στα βήματα που έρχονται, είχαν ακούσει με Χατζηδάκη αρκετά χρόνια, δηλαδή δεν είχε βγει τίποτα του Χατζηδάκη. Να. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το άλμπουμ. Και έρχεται μια μέρα, μόλις κυκλοφορεί στην Αμερική, το άλμπουμ. Το κοιτούσα από εκεί, το κοιτούσα από την άλλη. Βλέπω ότι είναι τραγούδια του Μάνου. Λέω, τι είναι αυτά τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, με ένα συγκρότημα που του ήξερα κάπως, του New York Rock and Roll Ensemble. Θυμάμαι ότι σαν τρελός πήγα στον διευθυντή μου τότε που έχει πεθάνει πια ο Νίκος ο Αντύπας και λέω, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μέσω της Atlantic ένα άλμπουμ του Μάνου Χατζηδάκη που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε αν θα κάνει επιτυχία. Ήταν, σας λέω, ότι ήταν η πρώτη εβδομάδα που κυκλοφορούσε στην Αμερική και δεν μπορούσε κανεί να ξέρει την πορεία του δίσκου αυτού. Ήταν πολύ σοφιστικέ συγκρότημα η New York. Ναι, ναι, βέβαια. Μετά τα παιδιά είχαν σπουδάσει στη Juilliard School. Αυτό έγινε σπουδαίο συνθέτη. Ο Mike Kane. Ναι, βέβαια. Ναι, από του μεγαλύτερου μετά. Αυτό. Μόνο και... από αυτό δείχνει ότι τη διορατικότητα του Χατζηδάκη που πήγε και έκανε από το άλμπουμ με αυτού. Και πώ είχε χρησιμοποιήσει. Έχει ενδιαφέρον μουσικά πώ είχε χρησιμοποιήσει μια ροκ μπάντα με μπουζούκι. Και φαντάζεστε λοιπόν ότι τουλάχιστον στη ζωή μου κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ του Χατζηδάκη και μάλιστα επειδή ήταν φίλο ο Αντίπα και εγώ τότε μικρότερο με τον Πατσιφά που ήταν η Λίρα, του λέμε έχουμε εμεί το καινούριο. Θα ήθελε κύριο να το έχει, αλλά εμεί είχαμε την Ατλάντη. Καταλαβαίνετε. Και έτσι βγήκε ο δίσκο εδώ τότε έτσι. Και είναι. Απλώ το είπα σαν ιστορία. Τι είχα πάθει τότε όταν είχα δει στα χέρια μου. Έτσι λοιπόν λέτε ότι. Ναι, αυτό τώρα που είπατε για τον Μάικλ Κέιμερ, συνειδητοποιούμε ότι είχε ξεχωρίσει το συγκρότημα το οποίο έβγαλε έναν από του καλύτερου μουσικού κινηματογραφική μουσική. Ακριβώ. Φαντάζεται λοιπόν κανεί αυτέ τι συζητήσει που έχω ακούσει που έκανε στην Αθήνα. Με όλη την παρέα του, πώς θα ήταν αυτές οι συζητήσεις του Μάνου με αυτούς τους μουσικούς στη Νέα Υόρκη και στο Σαν Φραντσίσκο, Επικρατούσε μια τρέλα, ήταν μια οργιαστική κατάσταση. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι από τα παλαιότερα του Μάνου που ήταν στην ταινία. Το In the Cool of the Day είναι από ποια ταινία? Από την ομώνυμη ταινία. Από την ομώνυμη ταινία. Που είχε γίνει το 63, αν δεν το 63, ακριβώς. Και είναι ένα τραγούδι που και πάλι τότε, ας πούμε. Όταν λέω εγώ τώρα ο Nat King Cole, αυτός ο Θεός, να λέει το τραγούδι του Μάνου. Δεν μπορώ να φανταστείτε πώς αισθάνθηκα όταν άκουσα το τραγούδι αυτό από τον Nat King Cole και είδα ότι το ίδιο που αισθάνθηκα όταν άκουσα το τραγούδι με την Brenda Lee, το All Alone Am I. Τότε δεν τα μαθαίναμε τόσο γρήγορα τα τραγούδια. Υποθέτω ότι θα ήταν, ναι, ακριβώς, γιατί ήταν διαφορετικό. Ήταν κάτι, λέμε τώρα, η Brenda Lee, το νούμερο ένα της Αμερικής, να λέει το τραγούδι που είχε πει η Καρέζη στην ταινία στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Ακριβώς. Λοιπόν, Nat King Cole. In the cool of the day when love is warm, we better be wise for jealous eyes are all around us. But the cool of the night is right for two. No fool in the night can keep our dream from coming true. The cool of the day can turn to rain. Thunder and lightning can be frightening when we're lonely. But the cool of the night is bright and free. No fool in the night who is in love will disagree. Someday we'll find far off land where lovers kiss and wander hand in hand, and everyone will understand. In the cool of the day I'll hold you then, and never a moment will I leave you feeling lonely. No longer at night to run away. I'll have the right to love you in the cool of the day. Nat King Cole, In the Cool of the Day. Ποιος θα πει το τραγούδι αυτό στις συναυλίες? Ο Βασιλικός. Ο Βασιλικός και αυτό, ωραία. Ναι, για πες του μερικά που θα πει. Με πιο ενδιαφέροντα τρόπο και ενορχιστρωτικά από ό,τι τότε. Μπράβο. Πολύ και ωραία. Με περισσότερο beat. Η Έλλη τι θα πει, η Έλλη Πασπαλά? Πολλά. Ήταν του Μάη το πρόσωπο, το τραγούδι της Ειρήνας, το Is the Life on the Earth από το Sweet Movie, το Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Ωραία. Θέλω να ακούμε και τα τραγούδια έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και το ενδιαφέρον του κόσμου για να παρακολουθείς τη συναυλία αυτή, όπου είναι τα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για τον κινηματογράφο, κυρίως για τον ξένο κινηματογράφο. Μόνο για τον ξένο. Ναι. Για τον ξένο κινηματογράφο, τραγουδισμένα την Τετάρτη και την Πέμπτη από την Έλλη Πασπαλά, το Βασιλικό, αλλά και το έργο που ακούσαμε από την ταινία του. Είπαμε πρώτα και την ταινία. Αυτή που θα παίξουμε. Το 75. Το 75. Το Faccia di Spia του Τζουζέπε Φεράρα. Αυτή μου έχει. Δεν ξέρω, είχε παιχτεί στην Ελλάδα η ταινία αυτή, ξέρετε. Είχε παιχτεί στην Ελλάδα, ναι. Ναι. Αλλά είχε και απαγορευτεί. Δεν λόγω είχε του για... θέματος, κάτι. Ναι, ήταν... γιατί είχε άγριες σκηνές βασανιστήριων. Ναι. Ο σκηνοθέτης είχε μια αιμονή με τα βασανιστήρια. Μάλιστα. Πράγμα που δεν του άρεσε και του Μάνου Χατζηδάκη αυτό, ειδικά. Αυτή λοιπόν η μουσική θα παρουσιαστεί στο πρώτο μέρος στις συναυλίες που θα δοθούν στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραιότερα που έχει γράψει ο Μάνος για κινηματογραφική ταινία, για το «America, America». Τι θα μπορούσατε να μας πείτε, σας έχει πει τίποτα ο Μάνος για αυτή τη συνεργασία με τον Καζάν για την ταινία αυτή? Ότι ήταν μια υπέροχη συνεργασία. Κράτησε μήνες η επαφή τους για αυτή την ταινία, και εδώ στην Ελλάδα και στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι όπου συναντιόντουσαν. Θαύμαζε και εκτιμούσε απεριόριστα τον Ηλία Καζάν. Είναι ένας ο οποίος άλλαξε το ύφος των ταινιών και κατεύθυνε ηθοποιούς στους οποίους κανείς δεν φαντάζεται. Κολοσιαίους. Ναι, τον Μάρλον Μπράντο και όλους. Έτσι, ναι. Έτσι. Φαντάζομαι δηλαδή αυτές. Και είναι... τον ενδιέφερε και καλλιτεχνικά η ταινία. Αυτή. Ναι. Μάλιστα. Ακούμε λοιπόν το Αστέρι του Βοριά όπως παρουσιάζεται στην ταινία «America, America» του Ηλία Καζάν. Σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη, βέβαια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motuprost, το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της ιχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motuprost. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Με μία τσάντα από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είχαμε μια επαφή στο τηλέφωνο με τον ξενοφόντα τον Ραράκο, τον πολύ καλό φίλο, που είπε εδώ στην Αγγέλα ότι όταν είχε συναντήσει τον Michael Kamen, τον New York Rock and Roll Ensemble, σε μια συναυλία του Παπαρότη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, του είχε πει ο Kamen ότι ο Χατζηδάκης, του είπε διάφορα πολλά, αλλά βασικά αυτό είναι. Του είχε πει λοιπόν ότι ο Χατζηδάκης είναι ο μεγαλύτερος συνθέτης μετά τον Μπαχ. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξαίσια υπερβολή. Ναι, εντάξει, δείχνει την εκτίμηση που είχε στο έργο του Χατζηδάκη ο Μάικλ Κέιμεν. Εντάξει, όπως και άλλοι πάρα. Δεν είναι μόνο. Όλοι μιλούν για το έργο του Χατζηδάκη. Γιατί ο Ντεσπλά δεν μιλάει. Ο Ιταλός συνθέτης. Ο Νικόλα Πιοβάνι συνέχεια προσκυνάει το Χατζηδάκη. Και μόνο αυτοί. Πάρα πολύ. Σε όλο τον κόσμο. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Δεν ευλογάμε. Θα ήθελα να σας πω πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα πριν ακούσουμε. Σας είχα ζητήσει να μου πείτε μερικά από τα τραγούδια που σας αρέσουν και μου είπατε ότι είναι δύσκολο, ότι δεν θα θέλετε γιατί είναι διάφορα τραγούδια που σας αρέσουν και διάφορα που δεν σας αρέσουν. Mm. Θέλω να σας πω εγώ, στο site της εκπομπής μας έχουμε ανεβάσει τα 40 καλύτερα τραγούδια κατά την άποψή μας του Μάνου Χατζηδάκη. Και επειδή θα παίξουμε ένα από αυτά τώρα, θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε ότι αυτά που έχουν βάλει στις πρώτες θέσεις, αν και εσείς συμφωνείτε ότι είναι από τα καλύτερα. Okay. Λοιπόν, ας πούμε, αγάπη που έγινε δίκο από μαχαίρι σας. Τι λέτε γι' αυτό? Ναι, συμφωνώ. Η μπαλάντα των αισθήσεων. Εξαιρετικό. Ποιος είναι τρελός από έρωτα? Αυτό, κανένα σχόλιο, είναι πέρα από... Μπράβο. Από σχολιασμό. Μπορώ να σας πω ότι αυτό το τραγούδι κάνω μια... Επειδή είσαστε εσείς εδώ, ήθελα κάποτε να τα πω. Όταν έφυγε από την ζωή ο Μάνος και γύρισα σπίτι μου, άκουγα τον μεγάλο ερωτικό και έκλαιγα ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Τέριαζε. Λοιπόν, μην το ρωτάς τον ουρανό. Ωραίο τραγούδι. Χάρτινο το φεγγαράκι. Υπέροχο. Και έχουμε βάλει πρώτο αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, το οποίο το θεωρούμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει γράψει. Και εκείνη την εποχή, ξέρετε, αυτά ήταν πρωτόγνωρα τραγούδια για την Ελλάδα. Να, εσείς είναι... τι λέτε για το τραγούδι αυτό? Αυτό είναι αλήθεια. Μ' αρέσει. Δεν σας βλέπω να είστε ενθουσιασμένος όμως τόσο πολύ. Με ενθουσιάζουν άλλα περισσότερο. Άρα. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, υποθέτω, είναι ότι αυτό το τραγούδι περιέχεται μέσα στο Never on Sunday. Αυτό, ναι. Να. Θα το ακούσουμε με την Έλλη Πασπαλά τώρα που θα το τραγουδήσει την άλλη εβδομάδα. Βεβαίως, βεβαίως θα το ακούσουμε. Σαν τα βουνά που στέκουν τώρα Λοιπόν, να ακούσουμε και τον Βασιλικό τώρα, σε ένα από τα τραγούδια με τους Raining Pleasure. Το Βασιλικό που τον συναντώ, ξέρετε, κάθε χρόνο είμαστε στην ίδια επιτροπή για τους Cooligans που διαλέγουμε τα συγκροτήματα, ξέρω, τα νέα παιδιά. Ναι, ναι, αυτό το φεστιβάλ. Ναι, αυτό το φεστιβάλ, και είναι μια υπέροχη, ένα υπέροχο τριήμερο όπου βρισκόμαστε εκεί και με τον Δελιβοριά, όπου να ακούς τα νέα παιδιά. Το έχω παρακολουθήσει αυτό από την πρώτη φορά. Και έχουν βγει πάρα πολλά ταλέντα. Εξαιρετικά ταλέντα. Και μάλιστα διαφορετικού ύφους, όπως λέω, από αυτά που δίνουν στην τηλεόραση. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή μου. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πετρίδη. Λέμε λοιπόν Τετάρτη και Πέμπτη, αύριο είναι η συνέντευξη του Γιώργου Χατζηδάκη στα νέα. Για να ακούσετε και διάφορα άλλα, να διαβάσετε μάλλον. Εγώ είμαι στο ραδιόφωνο ακόμα και λέω να ακούσετε. Λοιπόν, Τετάρτη και Πέμπτη, ο Δίο Ηρώδου του Αττικού, η συναυλία με ανέκδοτο έργο του Μάνου Χατζηδάκη, την Έλλη Πασπαλά, και τον Βασιλικό που ακούμε τώρα, με τους Raining Pleasure εδώ, σε τραγούδια από ταινίες που έχει γράψει τη μουσική ο Μάνος. Γεια σας. In his very special way, and he puffed him with his lumpy head asleep all night and day, with his turban and his list to face the fees of Germany. But beware, great prince, base villain, you'll be hanging from a tree. Days and nights they waited for a sign from old Red Man to pretend to wear the collars of the Emperor Charlie's hand. So they strolled into the forest with a song and energy to find babies in the cold. And now the mad witch bled in me. Came the answer from a leaped up bough that's bound up. Question of the police, you will need a tall dark street.